हरि बोले ले लो, प्रथम अग्रज से आदेश, नृप बोले क्या पूछना, जब है संग देवेश, नारायण संग नर गए, खांडव वन सानंद, यमुना तट करने लगे, जल विहार स्वच्छंद। इतने में ही सामने एक क्या कौतुक बन के निकट हुआ, ब्राह्मण का अपना वेश बना, प्रत्यक्ष हुताशन प्रकट हुआ। अर्जुन बोले हे अग्निदेव, किस प्रिय पदार्थ के इच्छुक हो, कह उठे वहिन्न देव, सुन लो यदि सुनने को ही उत्सुक हो। श्वेत के तो नृप यज्ञ का कर नित हविघृत पान, भोजन से हो गई है मुझको अरुचि महान। हिंसक पशु पक्षी जंतुओं को कब से इच्छुक हूँ खाने का, खांडव वन को मैं कई बार कर चुका प्रयत्न जलाने का, पर यहाँ इंद्र का सखा एक नागाधिप तक्षक रहता है, जिस हेतु ब्रज प्राणी निषदिन कानन का रक्षक रहता है। दावानल जब ही लगाता हूँ, उत्पात छली कर देता है, इस वन स्थल को जल दो से बस जल स्थल कर देता है। हरि बोले आयोध नहीं यहाँ हमारे पास, फिर कैसे हम आपके हरे हृदय का ह्रास। इतना सुन अग्नि देव ने झट श्री वरुण देव का ध्यान किया, श्री वरुण देव ने रथ सूचक धनवा गांडिव प्रदान किया। लगते ही अग्नि खांडव वन एकाएक भक भक भभक उठा, हिंसक जीवों की आहुति पालकों से धक धक धधक उठा। करकोप पुरंदर मेघों से वर्षा दुर्दांत लगे करने, खांडव वन की प्रज्वलित वन जल बल से शांत लगे करने। हरि ने धारण कर लिया चक्र, अर्जुन ने ले गांडीव लिया, क्षण भर में वानों के द्वारा मेघों का वर्षण रोक दिया। खांडव वन फिर बल उठा, पूर्ण हिंसक वन जीव असुर भागे, मैं नामक राक्षस व्याकुल हो झुक गया चक्रधर के आगे। अर्जुन ने करुणार्द हो किया दैत्य का त्राण, वज्र अब बरसा उठा मेरु खंड पाषाण। अर्जुन ने अस्त्रों शस्त्रों से चट टुकड़े टुकड़े कर डाले, अभिमानी इंद्राणी पति के सब पल में पौरुष हर डाले। तत्काल व्योम में शब्द हुआ, हो जाओ विरत इंद्र रण से, जय भला कौन पा सकता है पृथ्वी पर नर नारायण से। दूसरे लड़ रहे जिसके हित वह कुरुक्षेत्र है नाग गया, पहले ही इस दावा नल से खांडव वन को तज भाग गया। सुनकर नभवाणी विशद आकर सहित समाज पांडुपुत्र को सुभाषिष दे उठे सुरराज सुरपति सुरपुर को गए अर्जुन मैदानव सहित आए अपने गे है खांडव वन का सुन समाचार श्री धर्मराज अति हर्षाए भगवान कृष्ण को हे तु जान गद गद हो उनके गुण गाए बोले हो कृपा तुम्हारी तो सब कुछ मनुष्य कर सकता है सुरपुर पाने को एक बार अपना पौरुष कर सकता है चाहो तो पल में कर संहार फिर सृष्टि रचा सकते हो तुम इस शून्य गगन में मन मना नव चित्र खिंचा सकते हो तुम हाँ त्राण पांडवों के तुम हो हाँ प्राण पांडवों के तुम हो क्या अधिक कहूँ अपने मुख से कल्याण पांडवों के तुम हो धर्म राज के इस तरह सुनकर वचन ललाम मैं दानव कहने लगा कर सानंद प्रणाम श्री महाराज के वचनों का मैं भी अनुमोदन करता हूँ हर की महिमा मैं लीला का सर्वथा समर्थन करता हूँ माधव ने खांडव कानन में जो मुझ पर दया दिखाई है वह लाख मुखों के द्वारा भी जा सकती कभी न गाई है जीवन प्रदान के बदले में क्या सेवा हरि की आज करूं मैं शिल्प कला का कोविद हूं जो कहिए वह ही काज करूं हरि बोले यदि चाहते करना प्रत्युपकार करो पांडवों के लिए सभा भवन तैयार इस प्रकार जब कह चुके यदुनायक यदुनाथ दानवपति कहने लगा तुरत जोड़ कर हाथ वृषपर्वासुर की पूर्व समय जब सभा बनाई थी मैंने तो अद्भुत उसमें सामग्री सर्वत्र लगाई थी मैंने वही सामग्री लेने को मैं बिंदु सरोवर जाता हूँ जैसे श्रीमान चाहते हैं वैसी ही सभा बनाता हूँ वापस आने पर अपने संग लाऊंगा अद्भुत एक गदा संग्राम क्षेत्र में आएगी जो भीम सेन के काम सदा युवनाश भूप ने किसी समय उसे ही था अरिदल जीता वह हो तो नहीं युद्ध में फिर रह सकता है अरिदल जीता लाऊंगा देवदत्त नामक अर्जुन के लिए शंख भारी जिसका रब और नाद सुनकर थर्राएगी जगती सारी इतना कह कर बिंदुसर गया असुर गण पाल शंख गदा सामग्रियां ले आया तत्काल शुभ मुहूर्त शुभ दिवस में हर की आज्ञा मान, रचा पांडवों के लिए सभा सदन संविधान।